Sen imanı kavul etmeli şeklinde kavul ettin. Edenden sonra Allah'ın yanında kavul olmak için tapılmalı şartı var. Oğlum tağutlardan ve kapırlardan neme sen saplanmalı. Ve Allah'dan başka avadet edilen zatların bağırsını sen inkar etmeli. Şunun mu? Bir adam yüreğine ıhtikad et ya. Nehiyle ıhtikad et ya? Yeketek avadete hakkıl bir Allah diye. Şunun mu? Allah'dan başka hiçbir zada avadet edilmeli değil diye. Ve Allah diye, ve şu Allah, yeri göğü yaradan diye. Ve şu Allah, gödelatların, sıfatların eyyesi diye. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'im Allah tarafın uğradığından insan peygamber, onun anırda peygamber yok diye. Ve şunun getirendiğine İslam dini diye. Yüreği ile tasdikladı şu üstadı, ikrar etti. Ve dili bilenem kelimesini çevirdi. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ve beden ağzaları onu Allah'ın buyuran zatlarını edip dur. Peygamberin buyuran zatlarını edip dur. İslam dininin buyuran zatlarına metiye, kaytarayan zatlarına kaytarıya. Yönü Yevreylen dinini batıl sahip bilen ha. Düşündün mü? Yeme Yevreylen dinine gelen. Ay Yevreylerin bir diyalık var adam diye. Düşündün mü? Olamam dininin aslı doğru diye. Şunun için olara sen kafir deyme diye. Sen olara ne medi diyeler? Dini başka değil diyorlar. Düşündün mü? Yani kâfir murciyeler, Yevrey Hristiyanlara kâfir demeklikten korkuyorlar. Ama bizim halkımızda ne ama kâfir diyen ne alırlar? Orta zada ne ama diyorlar? Dini başka diyorlar. Oluyor yani söz saylamaklıktan gelen zat değil. Şu sözün gelmekliğine ne ama bir akide iteren. Biz taraf kim olan? Murciye olan. Düşündün mü? Murciyelerin ıhtikadın ne de? Kim imanlı? Kim Müslüman? Yüreği bilen Allah'ın bağdığına ne mi? İman eden. O birinci murci ölen mezhebi. Cehmi ile yanında. Cehmi'de ne mi? Murci ölen birinci topori. Cehmi bin Safvan'ın yanında. Kim Müslüman, kim imanlı? Yüreği bilen Allah'ın bağdığını bilen adam. Hristiyan, Yevreyler Allah'ın bağdığını biliyorlar mı? Bilen aklar. Biliyorlar. Şunun için murci ölen ne mi? Terbiyesinden ne bizim halkımız önü vesti, yetişti. Şunun için bindi ne mi diye oğlum? Ön kanına sinen akidesi. Müslümanın başka da kafir diye bilen aklar. Müslümanın gayri dinlilere ne mi diyorlar? Dini başka diyorlar. Kafir demek olmuyor. Olurum bir peygambere uyuyor. Olurum bir kitaba uyuyor diyorlar. Ol yanlış kurdum. Sen hükman Müslüman mı olacak olsan ne mi? İslam dininden başka dine uyuyanlara kafir demeli. Düşündün mü?